Ludzie wyprówają sobie flaki, jakby co dzień było Halloween. Mało im gromadzą, ile dadzą rady zezrzeć dziś. Zombie kanibale zjadają siebie nawzajem, a jak nic nie zostaje, bywają trochę ospałe. Ledwo widzą, ledwo idą, ale wciąż szukają dalej kolejną ofiarę, nienasycone stale. Ten upiorny marsz trwa, to defilada. Nie zatrzymują się nigdy, gdy staną, coś im odpada. Miecz opada, smutno wisi, nie staje nic. Seks, seks, seks odpada, tylko przemoc XXX. Wchodzą pod krawaty psychopaty, głowy wiszą mi, martwe zło sobie szło, no to opętało ich. To jakbyś sam wisiał na haku, a jedyny happy end czeka w salonie masażu. Rodziny gapią się w ekran, życia nie cierpią na zabój. Ich egzystencja to niebyt w bryle lodu jak mamut. Ludzki karaluch dziś wypełza na światło. Nasza historia to iloczyn ludobójstwa, katastrof. Mix wojen z makabrą, pęcha opada na gardło. Kochany gardzić, nienawidzić, a napędza na zazdrość. Za darmo nie ma nic, więc haruj jak wół za garść monet. Spróbuj złapać oddech z plastikową torbą na głowie. Naszym patronem jest mamon, a przewodnikiem Bafomet. Każdy z tych wersów wysyczał mi do ucha za skroniec. Zdęty trup, spuchły usta, cyckie dupy, wydziobuje oczy kruk. Łeb uderza w boje, słychać pusty, głuchy stuk. Gdy naczynia puste są, hałas zwala z nóg. Topią się masowo, tam gdzie tapla się wesoło. Świat szambu już wybiło, ponoć mam wyborny smak. Perfumują, przyprawiają, każdy się w kolejkę pcha. Chce się także naszeć gówna, żeby stać się taki sam. Nie wiem na co patrzę, czy to Halloween, czy cyrk. Bo z głupoty i groteski ktoś serwuje taki miks. Koktajl śmiechu, no i strachu, ja nie chcę tego pić. Może ja źle na to patrzę, głupi, ślepy, krótko widz.